Just my... Dit is de 538 ochtendshow. Ja hoor, dat klopt helemaal voor deze dinsdag. Het is 14 april. Wat files, hè? Nou, ja, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat de vertraging bijna drie uur is. Nou, een enkele keer. In uitzonderlijke gevallen komt het een keer voor mij. Je hebt liever niet dat je erin staat. Dat is overigens voor Kees wel het geval. Kees, goedemorgen. Goedemorgen, Tim. Op de A7, wat is er aan de hand, man? Ja, er was een klein ongevalletje, een auto aan het serven in een busje, precies op het puntje waar je gaat samenvoeren om in te gaan voeren richting de A8. Dus dat was een beetje het probleem. Die hebben elkaar gebotst, die hebben elkaar een kusje gegeven. Ja. En waarom het zo extreem druk is, is omdat een weg vanuit Ede Volendam, Monnikendam, richting de A10 gesloten is voor de komende paar weken. Dus alles moet via de A7, dus het wordt allemaal extreem druk. Dat is die de N247 die ook dicht zit daar. Chaos. Ja, bingo. Ja. Chaos. Nee. Is niet normaal. Nou. Kijk, sta je een beetje voor of achteraan? Ja, je rijdt er weer zo door. Ik stond vooraan. Ik rijd nu net de A5. Dus ik ga onderweg naar het hele mooie Den Haag, maar Rick. Oh. Hey, Kees, dank even voor de update. En laten we hopen dat voor de mensen die achteraan sluiten, dat het toch allemaal iets meevalt. Ja. Maar vooralsnog is de vertraging dus 2 uur en 40 minuten. Nou, kan je zo bestellen achteraan, dat gaat langzamer hopelen. Dat sowieso, dat is gegarandeerd. Dankjewel Kees, dat je eventjes belde hierover op de A7. Dus grote problemen vanochtend, dus meteen ook de langste file. Dan even heel iets anders, want gisteravond is natuurlijk ons koningspaar aangekomen bij het Witte Huis. Het was een besloten bijeenkomst, maar toch is er geprobeerd met van die richtmicrofoons om een beetje op te vangen wat er hebben. Leuk. Maar luister even mee. Want het is wat slecht te verstaan, maar je hoort hoe Donald Trump ze een beetje begroet. We've been very busy in the media over the last little while. Everything okay? We don't need to have states. Hij zegt, highly respected persons. Everything okay. Als je het filmpje ziet, dat Maxima, die stappen uit, die heeft gezeik gehad met Willem-Alexander. Ja, denk je? 100%. Maar ze kijkt hem aan, ze komen uit de auto. Eerst stapt Willem-Alexander uit, daarna komt Maxima uit de andere portier. En dan kijkt ze hem eerst aan van, jou krijg ik nog straks. Ja, misschien had ze gewoon zin in hem. Ja, dat kan ook. Nou, ze kijkt meer van, wij gaan straks, ga ik nog een appeltje met je schillen. Ik denk dat zij heeft gedacht, ik heb zin in je. Die heeft gezegd, wij kunnen vanavond een doppie maken in het Witte Huis. Ja, dat is toch een geweldige plek. Dat is toch mooi. Dat je kan zeggen tegen elkaar later over 40 jaar van, weet je nog dat wij... Weet je waar wij liggen dippen? In het Witte Huis. Dan even heel iets anders. En dit houdt de gemoederen nogal bezig in Nederland. Want Wilfried Gené, die heeft een toelichting gegeven op de beelden die gisteren rond gingen van een amateurwedstrijd, waarbij hij van Arjen Robben langs de lijn een duw krijgt uitgedeeld. Maar was het echt een beetje ruzie of was het... Nou, Arjen Robben is in conflict of in gesprek met de scheidsrechter, maar die is nogal boos. Wilfried die lijkt zich daarmee te bemoeien en Arjen Robben duwt hem weg met de woorden, bemoei je er niet mee. Nou, dit is wat hij er zelf over zegt. In de rust stond het 1-0 voor de thuisploeg dus, voor het team van mijn zoontje. En toen was hij heel boos over een doeltrap. Tegen die scheidsrechter. Ja, en toen ging je die scheidsrechter, maar gedurende de hele eerste helft had hij die scheidsrechter echt de hele eerste helft stijf staan schelden. Echt dat je denkt van, hé, kom op, doe even. Ja, maar dit is gewoon een man die gewoon op zaterdag gewoon lekker wedstrijdje gaat fluiten. Nou ja, dat bedoel ik. Ik kan het nog helemaal niet voorstellen bij Arjen Robben. Nee, dat bleek dus wel het geval. Uiteindelijk is Wilfred in de rust, terwijl Arjen Robben met die scheidsrechter in discussie was, is naar hem toegegaan. Toen liep ik naar hem toe en kijk, de eerste helft werd er een doelpunt afgekeurd van de thuisploeg. Dat was gewoon een doelpunt, want de bal was buitenspel, maar die kwam via een speler van Groningen. Er had een penalty gegeven moeten worden. Het had er bij rust gewoon 3-0 moeten staan. Dus ik loop naar Arjen toe. maak je dan niet zo druk, Arjen. Voor hetzelfde geld geeft hij daar een penalty. En toen zei hij, waar moet je mee? Pannenkoek zei hij volgens mij ook nog. Pannenkoek zelf. Oh, nou, ja, dat pikken wij niet. Nee. Ah, heeft hij wel mensenkennis. Ja, maar wacht, dit zijn dus twee vaders die langs de lijn staan en een voorbeeld aan kinderen moeten geven. Nou, Arjen Robben is coach ook, hè? Bij Groningen. Ja. Kijk, maakt niet uit wie nou wat heeft gedaan of wat dan ook, maar je moet als ouder zijn en gewoon, joh, kom op, man. Je staat bij een kinderwedstrijd. Het zijn twee BN'ers. Maar ik vind wel goed dat Wilfred toch, want die heeft dus geprobeerd om uit te leggen van, jong, maak je niet zo Wilfred. Dit is de kant van Wilfred. Nou, als je dat filmpje ziet, je ziet hem erop aflopen en ik krijg wel het idee dat hij zoiets heeft van, joh, misschien dat ik die scheidsrechter ook moet redden, want die werd echt belaagd door Arjen Robben, die voor de wedstrijd heel graag met hem op de foto wilde. 3-0 voor. Ja, en hij kan het dus niet hebben, zegt Wilfred. Ja. Wilfred zegt dat Robben het niet kan hebben dat het team van de zoon van Wilfred, Victoria, daar speelt hij bij, dat is in Hilversum, dat veel beter loopt dan FC Groningen, waar dat kind van Robben in voetbalt. Ja, waarbij dat is Groningen normaal gesproken een beter team. En nu gaat Victoria supergoed. Ja, en dat kan Robben gewoon niet hebben. Dat is zijn verklaring ook. Oké. Okay. Ja. Die scheidsrechter wilde op voorhand met Arjen Robben ook op de foto. Die had hem echt op staan wachten. Toen had Robben gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Ja, wat een krijg je gezeik van, gaan we niet doen. En misschien na de wedstrijd had hij gezegd. Ja. Als ik dit zo hoor, denk ik niet dat de foto uiteindelijk nog gemaakt is. Maar een relletje dus. Lekker. Maar ik vind niks voor Arjen Robben. Ik begrijp het wel. Ja, zo gepassioneerd, jeugd, man. Onder 14. Ik bedoel, het is gewoon, ja. Maar het lijkt altijd zo'n rustige. Nee, joh, dat was toch in het veld. Dit zijn. Ja. Kijk, ik zei gisteren toch dat Voetbal Island. Ja. Of Videoland is dat. Dat is dat Expeditie Robinson, maar dan met voetbal. Ja. Dat zijn allemaal, dat is Frank de Boer, Ronald de Boer, Obiku. Dat zijn aardige gasten. Witsche, weet ik veel. Ja, maar Robben, het gaat erom. Of Snijder. De passie die zij nog steeds. Zij moeten potjes voetbal tegen elkaar spelen. En nog steeds. De drive om te winnen. Alles te geven. Dat zit nog steeds niet. Het zijn topsporters. Heb ik ook, hoor. Die winnen. Heb je ook. Het wordt wel iets minder. Goedemorgen, het is 17 uur over 7. Van harte welkom bij de ochtendshow. Uit je bed voor dag en dauw. Want de ochtend is van jou. Dat is het. Met het naar dat verkeer, want hoe is het momenteel op de A7? Het is al een stuk beter, het is nog maar 2,5 uur. Oh. Op de A7 Hoorn-Zaanstad bij Zaandijk een ongelukje gebeurd, maar het rijdt alweer een beetje. Laten we hopen dat het uiteindelijk meevalt. De mist die gaat snel wegtrekken, daarna komt de zon volop tevoorschijn. Later op de dag wel iets meer wolkjes, maar een hele aangename lentedag. 12 graden aan zee en in het binnenland de hoogste temperatuur is 16 graden maximaal. Jeroen van Veen, de sponsorloper, heeft een boek geschreven. Zometeen is hij bij ons in de studio, naar Teers van Veers.

Florentine, goedemorgen. Goedemorgen. Tijdens het diner met president Trump is gesproken over gevoelige onderwerpen als de oorlog in Iran en de NAVO. Premier Jetten noemde het een open en constructief gesprek. Het is stil in de Tweede Kamer vandaag. Alle debatten en het vragenuurtje gaan niet door vanwege een staking van ambtenaren. En dat is voor het eerst dat dat gebeurt. En de meerderheid van de ouders is voorstander van een totaalverbod van mobieltjes op scholen. Dus ook tijdens de pauzes geen mobiele telefoons. Nu geldt het verbod alleen tijdens de les. Ja, kinderen zijn natuurlijk minder blij met een totaalverbod, meldt de Telegraaf. Burgemeester Halsema dan, die voert dit jaar strengere maatregelen in om de drukte en overlast tijdens Koningsdag in Amsterdam tegen te gaan. Ja, het alles kan en alles mag imago moet namelijk doorbroken worden. Oh ja. En vorig jaar heeft de ambulancedienst enorm veel overlast ervaren. Dus ik noem even twee maatregelen. Zo wordt de handhaving van illegale alcoholverkoop of illegale straatfeesten aangescherpt. 1.000 euro boete. En de zogeheten 12+1 regel op het water gaat weer in. Dat was even weggegaan. En dat betekent dat er maximaal 12 personen en een schipper per boot zijn toegestaan. Tenzij je een rondvaartboot hebt. Ja, maar dit gaat nu even inderdaad over Koningsdag. Als je nou particulier bent, krijg je 160 euro boete. Ben je nou een ondernemer, dan is het 800 euro boete. Hallo. Maar je gaat er niet meer naar Amsterdam met Koningsdag, man. Alleen, man. Ah, gebeurt het in Breda? Ja, daar is het dan wel wezen. Ja. He, daar is het echt gezellig. Ja. En B, Amsterdam, daar mag sowieso niks bij. Ik hoor altijd alleen maar, de Amsterdammers willen Koningsdag voor de Amsterdammers en verder niet. Ja. Nou ja, laat ze lekker met elkaar Koningsdag vieren. Ik weet niet of het ook leuk is voor niet-Amsterdammers of in een Amsterdam Koningsdag. Nou, niet meer. Het was vroeger was dat het mag echt niks. Wel heel leuk. Nee. Er kan niks. Wij stonden daar natuurlijk altijd wel prima op dat museumplein. Zeker. Maar dat mocht ook niet meer op mocht een ook moment. Niet. Nee. Het gebeurt verder geen reet in die stad, man. Je hoort, Pomphouders dan verwachten meer tanktoerisme naar Duitsland nu de accijns op benzine en diesel daar omlaag gaan. Ja, het scheelt 17 cent per liter. In Nederland gaat de accijns nog helemaal niet omlaag. Het kabinet denkt er nu wel over om andere manieren om autorijders natuurlijk tegemoet te komen. Nu de olieprijs dus alweer is gestegen. Ja, massaal naar Duitsland dus op dit moment. Oké. Dan hadden wij net nog even die smulschijf van ons. Dat liedje I'm Good van Jelly Roll. Ja, ja. Dat begint zo. En wij vroegen ons af, waar lijkt dat nou op? Nou, er zijn best wel wat mensen die met ons mee hebben gedacht. Een aantal keren is binnengekomen Echte Liefde van Martin Moreno. Oh ja. Daar lijkt hij wel, daar heeft hij wel iets van weg. Ja, ja, ja, ja. How Deep Is Your Love wordt genoemd. Nou, die hoor ik niet helemaal. Maar verreweg de meeste mensen horen dit liedje van Alain Clark erin. Oh ja. Father and Friend. Heeft ook wel, ja. Ik denk dat hij daar inderdaad wel het meeste blijkt nog. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Maar daar heeft hij inderdaad, dank voor het meedenken, daar heeft hij veel van weg. Straks hier, live bij ons te gast, in de ochtendshow, Sommieu. One more time. Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate. One more time. Got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. En One More Time. Op TikTok gaat nu zo'n filmpje rond over hoe ze deze plaat in elkaar hebben gezet. Met het sampletje waar ze het uit hebben. Het is echt fantastisch, moet je maar eens opzoeken. Het is echt leuk. Daft Punk dus om 13 voor 8. De 538 Stemmenjacht. Christian uit Vleuten, goedemorgen. Goedemorgen. De kandidaat in Stemmenjacht die misschien wel 40.000 euro gaat winnen. Zo, ik hoop het. Ja, hey, 40.000 euro. Dat zou te gek zijn. Stel dat je wint, wat ga je ermee doen? Nee, ik ga volgende week met vakantie. Nou je kan er prima vakantie van maken. Dan kun je er een weekje achteraan plakken. Hey. Man, wat een geld. Je weet, je moet wel eventjes vertellen van wie de stem is die in die koffer zit. En die stem, die klinkt als volgt. Leuk. Leuk. Leuk. Leuk. Christian. Ja. Wie hebben we hier gehoord? Ik denk dat het Fred van Leer is. Hoe? Fred van Leer? Jij zoekt het aan de mannelijke kant. Is het Fred van Leer in koffer 10 voor 40.000 euro? Het antwoord is... fout. Jammer. Nou, ik hoop niet dat het je vakantie bederft. Hey joh, zeker niet. Nee toch? Nee hoor. Wel handig voor op vakantie. Een reiskoffer van de Postcode Loterij. Oh, fantastisch. Bedankt. Die sturen we jouw kant op. En ik zou zeggen, een hele mooie dag vandaag. Helemaal goed. Fijne uitzending. Dankjewel. De 538 Stemmenjacht. Ja, en het bruggetje naar onze gasten vanochtend in de studio van Sommieu is snel gemaakt. Want Camille, ik weet niet of jij het je nog kan herinneren. Vorig jaar, of de vorige editie van Stemmenjacht, hadden wij een stem die 25.000 euro waard was. Met 25.000 euro? En dat was jij. Ja. Ja, goed. Mannen en dames, goedemorgen en welkom. Goedemorgen, dankjewel. Hallo, hallo. Sommieu vanochtend hier in de studio. En allereerst maar eens eventjes hoe het met jullie gaat op dit moment. Het gaat goed. Ja. Ja. We zijn bij aan het komen en na aan het genieten van onze albumrelease. Hoe was dat? Ja, het was echt heel bijzonder. Het is een beetje moeilijk om in woorden te omschrijven. Maar het was echt een van de meest bijzondere en waanzinnige dagen die we ooit hebben beleefd met z'n allen. Ja, met onze fans. Jullie hebben natuurlijk wel even de tijd genomen ook om te schrijven aan het album. Want jullie zijn er even tussenuit geweest ook. Klopt, ja. Ja, we hebben heel eind vorig jaar vrijgenomen of in ieder geval niet gespeeld. En in die tijd ons album af kunnen maken. En ons album denk ik de liefde en de aandacht geven die we het wilden geven. Ja, ja. Maar waren jullie moe? Was je er even klaar mee? Ik was er even helemaal klaar mee. Ja. Ja. Ja. Oh, goed antwoord. Ik had er even geen zin meer in en nu weer wel. Dus dat is heel fijn. Maar waar kwam dat opeens vandaan dan? Nou, we hebben zo lang in zo'n achtbaan gezeten. En dat is een waanzinnig avontuur geweest waar we met z'n zevenen in zijn gedoken. Maar ook een avontuur waarin er heel weinig tijd en ruimte was voor de andere dingen in het leven. Dus er was een hele hoop waar ik ruimte en aandacht aan wilde geven. Dat hebben we kunnen doen. Dat hebben we ook met z'n allen kunnen doen. En in die luwte eigenlijk ons album af kunnen maken. Dat is ook wel even lekker toch, om er op die manier over na te denken. Maar Maud, jij staat ernaast. Was jij het ermee eens met die pauze? Had jij zoiets of had jij wel doorgewild? Ja, op dat moment wel. Maar ik denk dat na een week of twee, dat iedereen een beetje gewend raakte aan het idee. En dat het eigenlijk, wij ook zagen dat het wel een heel strak plan was. Ja. Om er gewoon even de ruimte voor te nemen. Want het was na de Kuipconcerten, denk ik. Jullie stonden in het voorprogramma van Direct. En ik kan me herinneren dat ik jou, jij had opgetreden. Jij lag ook lang uit op de grond op een gegeven moment op de tribune. Jij was even, je had zoveel gegeven daar. Ja. Het was 37 graden, hè? Precies. Maar dat was het moment om te zeggen. Drie dagen was ook een soort halve burn-out in die temperaturen. Ja, maar alles komt daar samen of zo? Ja, zeker. Ik denk eigenlijk stiekem dat de Kuip voor ons eigenlijk alweer een moment was waarop wij er alweer lekkerder in zaten. Oh. Het was eerder zo na de Ziggo vorig jaar dat ik echt een beetje instortte. Ah, oké. Toen gingen we het festivalseizoen in met goede moed. Maar die zakte langzaam in mijn schoenen. En eigenlijk vanaf het moment dat we wat keuzes hadden gemaakt om die plaat uit te stellen en onszelf wat rust te geven, hebben we eigenlijk echt een heel erg leuk jaar gehad met z'n allen. En was het, wat Maud zegt, denk ik eerst even slikken en schrikken. Ja. En hebben we daarna eigenlijk gewoon heel veel plezier gehad met z'n allen. Een heel mooi proces samen gehad. Ja, precies. Maar helemaal terug. Een nieuw album. En jullie zijn hier. Daar zijn we heel erg blij om. Wij ook. We hebben er lang naar uitgekeken. Maar vanochtend somje bij ons in de studio. En jullie gaan spelen, uiteraard. Dat klopt. Wat gaan we As doen? As we do. Jullie hebben nog wel... Volgens mij Morning staat nog steeds... wordt veel gedraaid dit moment. De nieuwe single die veel voorbij komt. Dus welke gaan we eerst doen? We gaan Dark Before the Dawn doen. Dark Before the Dawn. Oké. Okay. Yes. Live bij ons in de ochtendshow. Somje. Sensationeel goed. Ja, dit is echt helemaal te gek. Ja, maar jullie hebben even kunnen oefenen natuurlijk afgelopen weekend. We hebben vier keer mogen oefenen. Ja, zeker. Jullie hebben vier shows in 24 uur gedaan. Klopt. Zo. Ja.